Cortina Course. Modern Greek Comprehension Test Number 2. Ταξίδι. Μέρος δεύτερο. Θαυμάσιο ταξίδι. Και να, μπροστά μας, τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου. Η χιλιοτραγουδισμένη Κύπρος. Ύστερα από τόσα χρόνια, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Και φτάνουμε οικογενειακώς στο μαγευτικό αυτό νησί, ένα ηλιόλουστο πρωί. Θαυμάσιο ταξίδι. Και να, μπροστά μας, τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου. Η χιλιοτραγουδισμένη Κύπρος. Ύστερα από τόσα χρόνια, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Και φτάνουμε οικογενειακώς στο μαγευτικό αυτό νησί, ένα ηλιόλουστο πρωί. Ετοιμαστείτε όλοι για το Τελωνείο. Στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας υπάρχει το γραφείο τουρισμού. Εάν τυχόν χαθούμε, θα συναντηθούμε εκεί. Προσοχή και να μην χαζεύετε. Αλέκο, πάρε μια φωτογραφία, καθώς προβάλλουν τα ακρογιάλια και τα βουνά πέρα στον ορίζοντα. Εσύ, Αφροδίτη, μάζεψε τα πράγματά σου που τα έχεις σκορπίσει παντού. Διάσου, γιατί φτάνουμε σε λίγο. Ετοιμαστείτε όλοι για το Τελωνείο. Στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας υπάρχει το γραφείο τουρισμού. Εάν τυχόν χαθούμε, θα συναντηθούμε εκεί. Προσοχή και να μην χαζεύετε. Αλέκο, πάρε μια φωτογραφία, καθώς προβάλλουν τα ακρογιάλια και τα βουνά πέρα στον ορίζοντα. Εσύ, Αφροδίτη, μάζεψε τα πράγματά σου που τα έχεις σκορπίσει παντού. Διάσου, γιατί φτάνουμε σε λίγο. Αλεξάνδρα, ποιος είναι ο νεαρός που κάθισε δίπλα στην Αφροδίτη και άρχισε την φλιαρία? Νομίζω ότι μάλλον προσπαθεί να πιάσει φιλία μαζί της. Δεν μου φαίνεται για ιεραπόστολος. Μάλλον το αντίθετο. Αλεξάνδρα, ποιος είναι ο νεαρός που κάθισε δίπλα στην Αφροδίτη και άρχισε την φλιαρία? Νομίζω ότι μάλλον προσπαθεί να πιάσει φιλία μαζί της. Δεν μου φαίνεται για ιεραπόστολος. Μάλλον το αντίθετο. Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Από την ημέρα που φτάσαμε, δεν πήγαμε ούτε μια φορά στον καθεδρικό ναό. Εσύ ρητορεύεις διαρκώς και ενδιαφέρεσαι για την πολιτική. Έχεις πάθει σωστή πολιτικομανία. Η Αφροδίτη γυρίζει στα κομμωτήρια, στην Μπλάζ και τα κοσμικά κέντρα. Ο Αλέκος έχει εξαφανιστεί. Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Από την ημέρα που φτάσαμε, δεν πήγαμε ούτε μια φορά στον καθεδρικό ναό. Εσύ ρητορεύεις διαρκώς και ενδιαφέρεσαι για την πολιτική. Έχεις πάθει σωστή πολιτικομανία. Η Αφροδίτη γυρίζει στα κομμωτήρια, στην Μπλάζ και τα κοσμικά κέντρα. Ο Αλέκος έχει εξαφανιστεί. Θα έπρεπε να μένουμε στο ξενοδοχείο και να κάνουμε προσευχές ή να στέλνουμε κάρτες στους φίλους μας στην Αμερική. Τι λες, πάμε απόψε στον Καραγκιόζη? Καλύτερα να πάμε στον κινηματογράφο, να δούμε ένα έργο με ελληνική υπόθεση ή μια ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Έτσι τα παιδιά θα μάθουν τη γλώσσα και τα έθιμα. Θα έπρεπε να μένουμε στο ξενοδοχείο και να κάνουμε προσευχές ή να στέλνουμε κάρτες στους φίλους μας στην Αμερική. Τι λες, πάμε απόψε στον Καραγκιόζη? Καλύτερα να πάμε στον κινηματογράφο, να δούμε ένα έργο με ελληνική υπόθεση ή μια ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Έτσι τα παιδιά θα μάθουν τη γλώσσα και τα έθιμα. Μα παίζει μια φρικτή ταινία. Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Πραγματική αηδία. Νόμιζα πως τέτοια φιλμ τολμούν να τα παρουσιάσουν μόνο στην 8η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Είσαι πολύ σαρκαστικός.